palcem pisane. Nie zdychać na ulicy zgadza się z moim planem. Stan społeczny jest opłakanym stanem. Nie stanę pod ścianę jak na egzekucji. Nie chcę być ofiarą instytucji, ani teraz modnej autodestrukcji. Nic się nie stanie, jak odrzucimy ćpanie, chlanie, własne się nawzajem poniżanie. Polska, taki tu panuje nastrój. Bezrobocie sięga 18%, a zarabia krocie tylko elita. Szary człowiek tonie w podatkowych kwitach. Potem chodzą jak ryby śnięte, jakby ktoś na szyi zaciskał pętlę. Patrzę z sentymentem na młodzież z talentem. Marnieją, bo miejsca pracy są zajęte. Zmieniłbym to, gdybym był prezydentem. Wiem, że nie będę, więc wracam do reali. Zgadnij, co teraz robi Włodzi. Pali wśród tych, co za wygraną nie dali. To się chwali, a bierność to głupota. Zmiędzy młota a kowadła mnie rap wydostał. Klamka zapadła, sprawę tę zostaw. Mówię jasno, to działa na korzyść własną. To jest pasją, ale też zawodem. Chcę być dowodem, że można dać se radę. Przykładem dla ziomków i słuchacza, że idę do przodu, a nie w dół się staczam. I zaznaczam, nie daj mówić se choroby. Są sposoby, by godne życie zdobyć. Włodzi, SLU, oni na pewno. Odrzucili opcje, oni na ulicy stycha. Odrzucili opcje, oni na ulicy stycha. Młodzi z talentem, którzy chcą żyć. Odrzucili opcje, oni na ulicy stycha. Nie dać ponieść się emocjom. Trudna sztuka, wiem to, długi czas na szyi z pętlą. Takiego życia nie chcąc, wybrałem swoją drogę. I dokładnie nic nie mogę za to, że tak niszczyć żywot własny ci pomogę. Jeśli tylko zechcesz tę samą obrać ścieżkę. Rap społecznym komentarzem, znaczącym życia sensem. Tu gdzie człowiek stracił wiarę i nie widzi perspektyw. Myśli, że żyje za karę, będąc jednym z przegranych. Swego stada się trzyma, beznadzieja, alko w żyłach. Gdzie w bijących moczem bramach życie skończył, tam zaczynał. Równy start tego nie miał, jego walka tej nie podjął. Bo przyparty do muru, samobuja strzelił z broni, którą miał od zawsze, zawsze był jej właścicielem. To nad losem brak kontroli, który rozminął się z celem. A ile opcji? Wiele. Kolejna sił próba, brak wiary i strach. To, że może się nie udasz, odrzucasz opcję zguba. Wszystko w twoich rękach, tylko od ciebie zależy. Gdy chwila trwogi klękasz, zaczynasz się lękasz. Mimo to mówisz nie pękasz, oczekujesz pomocy, nie szukając jej to męka. Mówisz nie masz wyboru, przetrwasz i nigdy nie pękniesz. Zrób tak, by móc powiedzieć kiedyś, że życie jest piękne. Zwykły polski śmiertelnik, znający obyczaje, do złego stanu rzeczy powie, co się przyzwyczaje. Twoja akceptacja to twój świadomy upadek. Lepiej powtórz z nami, że co? Czy damy radę? Bo na co dzień jako świadek ludzkich niepowodzeń cierpię. Głos mi w gardle wiednie, wpadam w gniew, gdy słyszę brednie, że jest jedno rozwiązanie, pod nazwą brak rozwiązań. Biernie wyczekiwał będzie ten, co się poddał. Na taki bieg wydarzeń bezpośrednio wpływu nie masz. Tu nie ma co czekać, zrezygnujesz z życiem, przegrasz. Włodzi, SLU, oni na pewno. Młodzi z talentem, którzy chcą żyć. Odrzucili opcje, oni na ulicy stycha. Włodzi, SLU, oni na pewno. Odrzucili opcje. Młodzi z talentem, którzy chcą żyć. Odrzucili opcje, oni na ulicy stycha. Na ulicy stycha. Odrzucili opcje, oni na ulicy stycha. Odrzucili opcje.